reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest zaniepokojona sytuacją w Rosji, tak mówi prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Oszczerski. Za niestawienie się policyjne doprowadzenie. Takie są konsekwencje niepojawienia się na kwalifikacji wojskowej w Koszalinie. Bruksela zachęca młodych Europejczyków do mobilności, oferuje darmowe bilety. Inicjatywa jest związana z 30. rocznicą powstania programu Erasmus+. Polska jest zaniepokojona sytuacją w Rosji, tak mówi prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski. To reakcja na najnowsze wydarzenia po wczorajszych protestach opozycji. W Moskwie i ponad 80 innych miastach wyszło na ulicę łącznie około 60 tysięcy osób. Tylko w samej stolicy policja, rozpędzając antykorupcyjny marsz, zatrzymała ponad 1000 jego uczestników. Doradca polskiego prezydenta do spraw międzynarodowych Krzysztof Szczerski, który wraz z Andrzejem Dudą jest teraz w Słowenii, powiedział, że reakcja rosyjskich władz była agresywna i wezwał do dialogu. Sytuacja w Rosji jest bardzo niepokojąca i nie pierwsza mamy do czynienia z sytuacją, w której protesty opozycyjne spotykają się z bardzo agresywną reakcją ze strony państwa rosyjskiego. Wzywamy, jak w każdym przypadku, także w tym przypadku, do dialogu społecznego. W każdym kraju ważne jest to, żeby można było taki dialog prowadzić. I ta różnica między Polską, gdzie protesty opozycji są przez policję chronione, a Rosją, gdzie protesty opozycji są przez policję tłumione, pokazuje różnicę między tym, gdzie jest demokracja, a gdzie demokracja jest realnie zagrożona. Jak informują niezależne rosyjskie media, część zatrzymanych została już zwolniona do domów. Większość z nich stanie przed sądem administracyjnym. Na komisariatach wciąż przebywa co najmniej 120 osób. Za niestawienie się policyjne doprowadzenie. Takie są konsekwencje niepojawienia się na kwalifikacji wojskowej w Koszalinie. Nie wszyscy wezwani stanęli przed komisją lekarską, powiedziała Maria Lis, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Mamy dwa środki przymusu, albo karę grzywny, albo postanowienie o przymusowym doprowadzeniu przez policję. Pan prezydent wydał już około 30 postanowień o przymusowym stawieniu się przed komisją kwalifikacyjną, z czego doprowadzonych zostało około 10, a niektórzy, kiedy otrzymali postanowienie, już się sami zgłosili, a innych policja poszukuje. Kwalifikacja jest obowiązkowa i dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku. Polega ona na ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej i przeniesieniu do rezerwy. Nieobecność trzeba usprawiedliwić, na przykład w przypadku wyjazdu za granicę, dodaje Maria Lis. Nie ma tak, że człowiek jest ścigany, że uczy się w innym mieście. Tam należy się stawić przed komisją kwalifikacyjną. I później my otrzymujemy informację, jeżeli jest uzasadnienie. Istnieje możliwość zmiany tego terminu. Zdarzają się sytuacje, że my uznajemy to usprawiedliwienie. Kwalifikacja potrwa do 28 kwietnia. W całym kraju obejmie prawie 240 tysięcy osób. Bruksela zachęca młodych Europejczyków do mobilności i oferuje darmowe bilety. Inicjatywa jest związana z 30. rocznicą powstania programu Erasmus+. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 2,5 miliona euro. Bilety będą wręczane zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt w ramach programu eTwinning, w którym europejskie szkoły współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami. Wyłonionych w konkursie zostanie co najmniej 5 tysięcy uczniów z całej Unii powyżej 16 roku życia. Będą mogli oni wybrać się w podróż w dowolnym terminie od sierpnia do grudnia przyszłego roku. Uczniowie otrzymają na ten cel od 350 do 530 euro w zależności od miejsca zamieszkania. Będą mogli wybrać dowolny środek transportu i dowolnego przewoźnika. Uczniowie będą mogli podróżować indywidualnie lub w grupach. Wszystko zależy od decyzji rodziców i nauczycieli. Ta propozycja to odpowiedź Komisji Europejskiej na ubiegłoroczny apel europosłów w sprawie darmowych biletów kolejowych dla każdego obywatela Unii z okazji 18 urodzin. Ten pomysł wzbudził jednak wątpliwości, jeśli chodzi o realizację i finansowanie. O zastrzeżeniach mówili m.in. przewoźnicy kolejowi, a także unijni urzędnicy. Komisja Europejska zaproponowała więc inne, jednorazowe rozwiązanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, tylko chwilami na wschodzie będzie się chmurzyć, ale bez opadów. Na wschodzie i nad morzem wietrznie, na razie od 8 do 15 stopni, nad ranem od 3 do 5, tylko w Kotlinie Jeleniogórskiej minus 1. We wtorek w Augustowie 11, w Warszawie 14, a w Krakowie i Wrocławiu 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. AMOK. A-M-O-K. Automatyczne myśli o katastrofie. Negatywne scenariusze, etykietowanie, poczucie winy i obwinianie innych. Znamy to, aż za dobrze. Co można zrobić z tym naszym amokiem? O tym dziś w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

bo tak przecież zaczynały się nasze spotkania w tonacji trójki od kącika dla niepoprawnie romantycznych. Wiele lat temu, no wiele, powiedzmy około 10. Love's Great Adventure, miłość jest wielką przygodą, Ultravox. Oni teraz z kultowej płyty Wiena, raz jeszcze. We're too vain to dance in the dark, sing in the rain. Time on our hands, hope in our hearts. Was it strange? Moments come across and and proud. Nowy skład, nowy producent, nowe nadzieje, nowa muzyka i piękne otwarcie wtedy w 1980 roku. Warren Ken, Chris Cross, Billy Carey, Mitchy Orr. Pierwsza płyta Ultravox właśnie z nim, jako wokalistą, gitarzystą i liderem. Passing Strangers, dzisiaj w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. Tonacja urodzinowa i dzisiaj do godziny 15, jeśli chodzi o wejściówki na koncerty trójkowe, w związku z naszymi urodzinami będzie dla Państwa coś. Proszę oczekiwać. Tymczasem zapowiadają swoją nową płytę. Ona się ukaże dopiero we wrześniu, ale singiel już jest. How did it get there? How did it get there?

my smile, leave this ill on. Sign your name with the next mode along. So when do I get to sing my way? When do I get to feel like Sinatra? When do I get to sing my way? In heaven or hell? So when do I get to do it my way? When do I get to feel like Sinatra? When do I get to sing my way in heaven or hell? They'll introduce me, hello, hello. Women seduce me and champagne flows. Then the lights go low. There's only one song I know. Ale to trzeba mieć dystans do siebie, żeby zatytułować na przykład jedną ze swoich płyt bezpłatny saksofon i beznadziejne skrzypce. No bo tak było w ich przypadku. Sparks, 1994 rok i When Do I Get To Sing My Way. Czekamy na nową płytę Hippopotamus, przypomnę, tak będzie zatytułowana. Tymczasem od czwartku w nocy, im dłużej słucham tej piosenki, krótko mówiąc, tym bardziej. Mam nadzieję, że Państwo też. Well, yo, I mean, anything that I had in the box, though. Press the button to begin. All my life, me ever have my gun, so me have to move sharp like me knife. All my life, me pray say when me get wealthy, I'm a and me wife. All my life, this system force me fi be a killer just like Rodney Price. All my life, nah, all my life. One take over me, some boy don't know me. Though I'm rough, them can't believe a grandma draw me. Know a few popcorn songs, oh, and feel them know me. 4 miles me used to walk to school, them know man's story, ha. Oh, me gain up all those glory. The world is mine, the whole light me taking slowly. Happy days me call it, now my bones sad story. Anyway, me the in at the world, my dogs them round me. Me laugh and collect those trophies. Me call me deserve everything my music give me. Boy, unruly, no light like frisbee. The dream, family leave that with me. Oh, oh, oh. All my life, me dream for who knows, land, cars and bikes. All my life, I'm in a staking bar, I got debts, I'm a debaser. All my life, saddened about to my love and I'm just a heartbreaker. I won't get a taking, cause I'm out when I'm staking. And I'm a No jeśli na tej płycie będzie no, kilka jeszcze piosenek z taką mocą, to będę kupiony na kilka dobrych miesięcy, o czym państwo się pewnie przekonają. Świetnie, Popcan, gościnnie i Gorillaz, zapowiadając nową płytę Saturn's Bass przed chwilą. W związku z urodzinami trójki, 55, my już naprawdę przebieramy wszystkimi możliwymi... To trudna konstrukcja jest. Jeszcze raz. W związku z urodzinami trójki, 55, my już przebieramy... Nie! Przebieramy wszystkimi możliwymi odnóżami. O! Teraz wyszło. Żeby państwa o wszystkim informować, no może nie o wszystkim, bo niektóre rzeczy będą niespodziankami, i żeby rozdawać wejściówki, zaproszenia na te właśnie koncerty. Czyli tak, najbliższa sobota, 1 kwietnia 55, jeśli chodzi o trójkę, i o 17 nagrywamy koncert, który będzie retransmitowany o godzinie 22 w jej paśmie. W roli głównej Gaba Kulka 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego właśnie teraz. A u nas zapowiadaliśmy to podczas ofensywy Deluxe pod koniec stycznia. No i singiel wreszcie jest. Nie w wersji koncertowej, w wersji studyjnej. Delfina i zespół Bownik. Powietrze, roślina potrzebuje ciepła. Mojego przykuty do krzesła, zapominam, że to dopiero przedsmak. Pożałuję tego dziś. Zaklinam cię, delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Ostatni dzień się zaczyna, biegnę swoim tempem. Będziesz niebezpieczna, zaklinam cię. Wszystko czego nie chcę, zapach benzyny budzi we mnie niesmak. Zatrzymaj się, choć na godzinę, delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Nim poczujesz inny lęk, moją skórę zwilży krew. Twoja krew potrzebuje cię. Dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, druty gorące, oczy złe, dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Dobrze wiem, gdzie mnie prowadzą palce słone, tutaj gorące, oczy złe. Dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Delfina, Bownik. Premiera podczas ofensywy Deluxe to ich pierwsza piosenka zaśpiewana po polsku, a teraz w wersji studyjnej. Myślę, że na lato jak znalazł. To właściwie już jest lato za oknem. Dzisiaj, kiedy wyszedłem z domu, okazało się, że no, termometr co prawda samochodowy, ale jednak jakiś pokazywał 23 stopnie. I tego się spodziewałem, bo od razu sypnęło mailami i pytaniami, czy to nie jest informacja, aby pryma aprilisowa, że 1 kwietnia Gabakulka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Otóż nie, to nie jest pryma aprilis. To byłby żart, gdybym powiedział na przykład, że 1 kwietnia o północy z szybciutkim akustycznym koncertem w Trójce Stąsi. No chociaż właściwie. Ale nie, Gabakulka o godzinie 17 i to jest prawda. Zapraszamy bardzo serdecznie, to będzie nagrywane i później z wielką pompą muzyczną odtwarzane u niej w audycji o godzinie 22. Jeśli chodzi o artystę, który wystąpi w Trójce jutro, to zanim przyszły te wszystkie największe hity, zanim przyszła płyta Synchronicity, o, mówię wierszem, to jeszcze była potężna dawka rock'n'rolla, wręcz punk rocka, no chociażby w tym utworze. Październik 1981 roku, znakomity album Ghost in the Machine, zespół The Police. To na tej płycie Sting zaśpiewał słowa: jestem chodzącym kataklizmem, jestem człowiekiem demorką. We'll be right back. I'm a walking disaster, I'm a demolition man. Z samego środka tej płyty, kto wie, czy momentami nawet nieważniejszej muzycznie, jeśli chodzi o cały dorobek grupy The Police, niż Synchronicity. A może bluźnie teraz trochę? Demolition Man, Sting, zespół The Police. No i dwa lata później, w 1983 roku, zdarzyła się m.in. herbatka na Saharze, na którą teraz Państwa zapraszam. If our minds are deranged, please don't ask us why. Beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could the sheltering sky, across the desert he would fly. G-in-the-Sahara, with you. G-in-the-Sahara, with you. G-in-the-Sahara, with you. With you. Pamiętam, jak mówił 11 lat temu w Berlinie do trójkowego mikrofonu, powiedział m.in. takie zdanie: wszyscy ludzie na świecie powinni być artystami, żeby poprzez sztukę wyrażać swoje emocje. The Police, Tea in the Sahara, płyta Synchronicity. No i Sting, niesamowite wiadomości, niesamowite zupełnie wiadomości. Sting jutro w Trójce, w południe. Toast spełniamy, jeden z pierwszych, za 55-lecie. Counting. to hear the cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am. Może nie krótko, ale dosyć konkretnie i rock'n'rollowo Metallica, Whiskey in the Jar. Ja jutro nie mam audycji wprawdzie, ale w jakiś sposób mówię Państwu do usłyszenia i nic więcej nie powiem. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Pa, pa. To me, no, well, he didn't like that much, I can tell you. He says, sunshine, I wouldn't want to be in your shoes. And he chased me up three flights of stairs, going to lift us up and said hello. But you're impossible, and it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. Better wind up like Joseph, bloody in the hole. Just like she's in another world, in another suit, each other, no, no. She never got close. So the same two men on the Cali road. So now they double their offer, I was so bold. So they see these two cold fingers, I know. This crooked thing. Show. Oh, use a way to me, no, but it's just like he's in another world. He doesn't see the danger or show. That he'll end up like Jones, still bloody in the hole. It's just like she's in another world. Another shit teacher, oh no. It's not a bottle, never get close. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Ale tego Państwo chyba się nie spodziewają. Ową serię rozpocznie już jutro, w samo południe, Sting w unikatowym akustycznym wydaniu. I can't stop thinking about you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć.